الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف حق علمائنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خوابرج بسرتاناو خواي پروردگار عاقبة خير من كات دام ازراو من كات لبلاو لفتنا ديارونا دياري همو لايك من بپارزيت. وتاري امرو باسی رول و پیگی زانایانی اسلام دکم لناو گلو نشتمان دا بیارمتی خوای پروردگار. لا زمانی بنی اسرائیل و پیغمبرانی پیش حضرت محمد دا صلات و سلامی خوای لسر بی که پیغمبر یک هبو لشونه تلیش پیغمبری تر هبو، پیغمبر یک در روشت پیغمبر یکی تر دهات، بلام که محمد المصطفى بو با پیغمبری کوتا و خاتم اتر پیغمبرایتی موری لیدراو تواو بو. محمد بو با خاتم الانبیاء والمرسلین، او دینی او هینای دستی که امین لی ورگرد، اتر بو با هرکی سرشانی علماء و زانایان ام امانت بگینن حتا او روجی دنیا کوتایی پیده، چون که ام دینه با همو جهانه، با همو دروس کراوکان و مروفکان و مخلوقاته، نه بیل جزیره عربی پنگ بخواته و بلکو دبی بگاته همو کوچه و کولان و مال و شاخ و دشت و شیوک. بای او امینانه هلیان گرد وریان گرد مال و جیانیان با قربانی کرد، تا هم بانگی خواهیان گیان بمروفکان لچوار قجبنی دنیا دا. علماء زانایان حتا هم روشگاری ایمیتی کوتوین پیروزو برزو برز بون لروی پیگو لناو کوملگاو گلو نشتمانا، رالشیان کاریگرو گوره بوا. گلی ایما تا سری لیتیگ نچوبو تا کونی ولاتانیان پی نفرشت بعیاری بیسو چوار، قدری خویو مالی خویو کالای خویو زانای خویی باش دزانی، بلام وقتی چواشیان کردین دمی رویان کردین روشالات با پکین و موسکو، دمی کش رویان کردین روش آوا با پاریس و لندن و واشنگتن، او که تا گل هرچی چاکی هبو لیان کر بکونا هرچی دلسوزی هبو لیان کر بکونا پرست ایتر وای لیهات زور آسان بو با پلان یکو با داوی کوا نرابو یوا سی کچکه یکی پیس صلیبیت و ماسونیت و شوعیت سی کچکه یکی اندا بست بو اوی کوا ام دینه برو خینن بلام برو خاندنی پیاوانی هلگری ام دینه هدم الدین بضرب علماء الدین بدن لزانایان بدن لرمزکان ایتر دینک در روخیو لبرچاوی شون کوتوانی سوک دبه زورن لئه و لبیرتانا ام ملتتا لزمانی خیر و برکتی ابو لگرمیان و دکوت ری لکفری و خانقین و بمدشت شهر زورا در رشد با سنو سابلاخ با دشت مریوان با گرمیان و کوستان هرچی هبو گنجینه و مالو ملکی لپنا خسنیکا لپنا دربرویکا لبن دیواری مزگوتیکا دیان خست خوش نیده توانی دستی با بباو بچاوی خیانت سیریکا بلام استوامن لیاتوا لمالی گورکان لبانقکان لمزگوتکان لمحرابکان سکایتی دکره با گورترین کس با برسترین کس با پیروسترین شد کوا همانه لو دنیای دا او هموی با پیلان و معامره بو روشگار یک ایوه دتان خوینده و بوینده خوینده نوا نکته لسر ملا ملایک بو ها ملایک فیری الف بی بو ها فیری الف ها نبو ها او نکتانا بخو من بزانین و بخو من نزانین کسی اک دای رشتون ازانه ملا چنده گوره یا کاریگری چنده لناو کوملگا دا بویا واین لیه کردین تاوامن لیه هاو زانا با کیه اوتره زانای اسلام با کسی اوتره عالم بی با قرآن و با سنت رسول الله و بتوانه فقه اسلامی با شواز یک بگیه نیبا هاولاتیان لقیامت مایوسیان نکاو دنیایشان لبرچاو نخا زانا با کسی کوتره بر لهمو کسی لخواه ترز بی ترسی خواهی لدلا بی بو خواه کار بکا مرامی با کس نبی چاوی لدسی کس نبی زانا با کسی کوتره پیغمبر پیشواو پیشنگی بیو چاو لو سرورو لیارانیو لزانایانی گورب کات اوانی کوا بشرف و جیانی انتواو کردو پیچیان کردو زانا باو نالن وقت دلن مندیل اکی سپی لسرکاو جبه اکی شور لبرکا نا اگر او کلا پوچ بی او نابی بزانا اگر توپی قماشیش پیچی بسری او نابی بزانا اگر دو جبهش لبرکا ابی با علمو با عقلو با حکمتو با منطقو با اخلاصو با خشید لخوا زانا بی برلوی بدمی لوسو بهایبتو بهایکل زنابه با چی زنایان وابه نازبون تا کار بگات اوه لین بدری شقیان تیهل بدری جنیان پی بدری تا کار بگات اوه تیرور بکرین خینیان لگل میزری سپیان تیهل بکری لگل برمالی مزگوتیان تیهل بکری با وای لیهات دیار اوه با آسانی نگایشتین او روژه او که عرضم کردن برنامه رژی با کرا برنامه با دن را وقتی کادیری حزب هات میان ابی کادیری دین ملا ابی او کسی کوا نماینده او لقرآن و سند ورده گره ورده ورده هیدی هیدی قزمی بکینو بچوکی کینو تای کینو بناو قابلو غکی خوی داو بقدر بر رکی پیر راکشه نابی چاو ساغی گل او بی نابی رن مای باو بی همو جاره لبیر ما پیشنانی امده انود باو با پیران من کاتک وستویان مزگو دروس کن لآوائی چون با خزمتی شیخ حسام الدین و تویان قربان امانه مزگو دروس کن رن مای چیه فرمویتی برن لو شوانا دروسی بکن شوانا که با دیاری کردون لو برزایا دروسی بکن ام دیوی شیوه و او دیوی شیوه بای لحفاو نگلی پیشنانی ایما پرسیان کر بزانایان راویشان پیه کردن لا کسابتا لجن بشودان و جن هینانا لخزمایتیا لجنگا لجهادا لهموشتی که آچون خزمتیان شوکی ادبیان دادا و پرسیان پیه کردن او رولا ورده ورده لزانایان سن رایوا نالم هموی خطایی بیگانو داگیر کرانو دا سلاتو فلانو فلانه نا بشی زانایان بطایبتی امانی ام زمانه بشی خومانی شیطی آیا بشی هاولاتیانی تی آیا بشی حکومتو دامو دزگاکانی شیطی آیا وقتی زانا رولی خوی و پیگی خوی لدست دا نیتوانی نامویان دانه دانه اک نیتوانی او مقام پاریزن ورده ورده بونه بنشت خوشه دمی خلق لپال اوانا درال اوانش که دلسوزو داناو زاناو حلیمی ولاد بون هر وها وک عرضم کردن سیاستو حزبایتیو داگیر کاری رولی اساسی ها بو بوی بدره لزانایان اسلام بوی مکانه ان نمینه مغول دیت هولاکو دیت لمغولستان و امولاتان اپیچیت و حتا اگات خراخی مصر بغاد بو تختکا دمشق بو داگیرکا ای پلاماری مصر با زانایگو کو عزی کری عبد السلام قنج بیت و دیت میانو روح اکات و ببری سپای او کاتای مسلمانی به سرا بویا لروجی جمعه یک وتر ددا و خلق جوش ددا درن بگجی هولا کو مغولاو دیان شکنو دیان کنو با قبلو غی خویانا صلیب هات خاص پرستان هاتن پیای کی گورای وک صلاح الدین دیار صلاح الدین گوربوا بلام لصلاح الدين قورتري جبو ما مستاكي كوا درسي لخزمتي اخوان دوا كهميشا آموشگاري كردوا صلاح الدين و نور الدين پيغيني كبتوان خاش فرستان ببنو بقابلو خاكي خوانو بقوزا خاكي خوانا ولو ولاتي كردواريش شيخ سعيد پيرانو شيخ عبيد الله نهريو قاضي محمدو شيخ محمود نمرو تاو دوایانش ملا مصطفى همو اوانا پیگیشتوی حجره بون پیاوی مدرسه و مزگود بون بای خلق خوشی ویستن بای خلق گوره سیری اکردن توانیان پیشنگی ام گلبن چاوی ساخی ام گلبن بیبن براو میرنشین براو حکومت براو کمار بلام او دستانه ایما زمان گورانی من پیاوتن و اوانیش امرو گورانیان تیالین اوانه بون کوماری مهاباتیان لبار برد اوانه بون حکومتی شیخ محمودیان لبار برد بفیتی اوانه بون شیخ عبید الله و شیخ سعید اعدام کران و لسیدار دران بلام ایمه در زور ناگرین ایمه دوین امان لبیر نیا خمی بیانیش ناخوین امرو حچی دست کهو دی پیچیتو و دی با خواناسی اگه فرمه بو خدمت آین زانا ضروره رگی زانایان دائم پر نوره گشای پیامن پیامی اسلام و زیر بازن بکردو کلام چون آسمان بیروش هر تاریکیه ولاد بزانا مالویرانیه لهر ولاتیک زانا رابر بیت درگای رحمتی لوا لا ابيت ملت بزانا روجي روناكا بابوني زانست لجين بباكا بلام صد افسوس بو ملت خومن ویلیان کردوا قدری زانایان عزیزان خوشویستان ابی همومن هست بو بر پرسیاریتی بکین که اوتو سرشان من من با ایوالیم که هی لو ولاتا ایشی با ماموستاو بزانای آینی نبه مارکسی کان شوعی کان پارتی و یکیتی و حسکو آینده و گوران و اسلامی و چپ و راست کامیان ایشی با ملانیه لوانه من نبا بز ملائکی تره با کمن تا استش کمن اوانه ایشیان با نیکاح و طلاق نیه زور کمن اوانه کوا پیویسیان با تلقین و یاسین نیه زور کمن زانای گوت عالمی دین پیش روی لدائیگ بین لگل مانه ایا کچیک ماره بره لکره ابن دائیگو باوک من که لدائیگ بین بانه دا بگوه مانه و نو مانه نی که پی من گرد و زمان من گرد فیری بیجر بیو لا اله الا الله محمد رسول الله مانه که گوره بین و بالغ بین فیری حلال و حرام مانه که فیری درست و نادرست مانه که که نخوش کوتین لراستر من دعا من با اخوانه بنیازی شفا که هیلاک بوین یاسین من اخوانه بنیازی زودیان درچون و رحمی خوابارین که چوی نگر یه لپشتر من علی عبدی خوا اوه کتا من زلطو استادو معموری خوا دین مترسو مشلجه او نجای لمزگوت کرد او شاعتو مانای لمزگوه هینا بطاقه دستو به فیان بلی الله ربی الإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي كواتا بيش لدائك بون من لقل ما نايا حتى لو دنيا درشين زاناو عالمي دين لخزمتكم القادايا بروش بشو بقرما بسرما ما مستع برسالك من هي ما مستع شرعك من هي ما مستا صلحك من هي ما مستا جان نخوشك من هي ما مستا جان گرفته هي بتوان به بکس چاره سر ناکری او ملتا نزانم ایوه بیرتانی بخمه ویا نه ایوه جاری واهی لروجه که 300 تلفونت بویه اگر یکی که انجاب ندهیتا و دعای نامه که بونوسه تو ملای چیت با جابی تلفونی خلکی نایتو اگر تقیدال درگاه کد اگر کمی خود رنگ بروی نیشکی لحمام بی خوت بی میواند هبی او اکا که خوی ای که من بایوالم دکتور او این ملاتان بو اکا مهندیس او این ملاتان بو اکا سروچی هریم و حکومت و پرلمان او این ملاتان بو اکا وزیرکان او تان بو اکن بازرگانکان او تان بو اکن من دو نبن داوای کریتان لینکن داوای باستان لینکن داوای استان لینکن بس داوای اکشتان لیبکن بلن لگوی خواب پیغمری خواب کن که او من بوکا جالت روتم ارویت جن بوکو رکت اینی اروی گورانی بیجه اینی کامیرمان اینی سیاره اینی و ایراز اینی توا هولا گری آرائشگاه گری بستی پنجیو دیو گلای ادیتی طبیعی بلاتو ما مستایک بانکی لیشو کاریکی لمزگوتو لمنالو میوانیکی ای بی لناو مطبخیکا داینه وقتی شنکی پی مار ابری دعایی لبرچاوی خلق ما مستاقی زحمتو چنیکا با گرانی بیشکل پناوی داتی غیرتی نیا ریزم هیا غیرتی نیا برا با مالاو لخزمتی ادانیشی با عدب یکو بیگینه بلی ما مستای ما زحمتی تو من دا ازانین تو عالمی دینی تو دعوی کری ناکی بس حزکین ایمش پیاو بین هدیه یک من هبی با تو تنها با این ملاک دیاره بس این ماموساک دیاره اینجا او خلکی برس اینجا برو بلای حکومت و دزگاه کن او ایتر خواه او روژنکا ملا طایری باموکی لحفته و حوته و لباموک برنیجیه کم حفته و حوت دعای و هشته و حوته و لإيران لأردوغا بوم بملاو برنيرجيا كمو إنجا دوايا وإن إجازي ملايتي مورغر لنودويا كوا بمستمري وتاردم هر نووية كم بو حسيب كان قردن تانا عزابي تورا همو سالي پنجاو دو خطبة لقل دو ججنامة پنجاو شوار وتار همو سالي بي پنجاو شوار وتار بدي سي سالة سي سالة سي پنجاو شواري حسيبك أويك أي شواني ليلة القدر أي رجاني عصر أي سر قبران أي مولونامة ومعراجنامة أي صلح أي منامناونان أي جنمار برين أبي أبو همي وتاري هبي بس نابي زلي أبي أبدمتا نابي فارزي غلطكي نابي دلي الشيخ عاجزكي نابي دلي صوفي وسلفي عاجزكي نابي دلي حكومة عاجزكي نابي دلي آغا عاجزكي نابي تشيني روشنبير عاجزكي أبي أوتار يبدأ بدلي هموان بي أبي أوتار كيشو دريج نبي أبي أوتار كيشو كون نبي أبي أوتار كيشو هاو شرخ بي مدير نبي أبي أوتار كيشو قيم يكان لبير نكا إتو بينا برشاوي خود چن قرصة أم مهمة أم كارة چن قرصة چن قرانة چن زحمتة جاركي كش جراومة توا دو منال من هبو بچوك بون حرج جبو ميزرم لبرك رأيو باوكا چي بو تعزيه چي چنك قد نموتو رولا بابرون وسيران قد نابي من رنبو أحماوا هاي ملاو مصيف قد نابي من قوش ببرجانم لو دشتا بواني توبية بسر معقيناكا بس بو من قناحا بيغمري خواه بردي خطوة سرسكي وقت پیغمبر برد یک لسرسکی بو ابو هریره و ابو ذر و ابو بکر و عمر و اوانی جوابون بس تو کوشککو گیشت آسمان ملا اگر خانی مزگو نبی بو که بروا قری که بکا بستریا الان بو کری ملا نبی بملا بو بی بملا کری ملا بو بی بملا باکی بینه حکومت بانی اکا آسایش تهدیدی اکا حزب بختانی با دروس اکا ملت گرمنی لگالیا اتر بو کری ملا بی با ملا هر حقیتی نبی با ملا بس کری دکتر ازانه باوکی لخسخانه چن ورگری لعیاده چن ورگری کری مهندیس ازانه کری بازرگان ازانه کری شیخیش ازانه بس کری ملا نزانه باوکی برهمی باوکی چیه لبر اویه وزاخ من کوره کرکان نابن با ملا لبر اویه حجر نما لبر اویه پیاو ملا نما لكردستانا يساي امين لبردمي اواقي رقير وقال قال يكين كوا لكو درسي فكر لملاين وتشو شعب الله خربانيو ملا قارو ملا كريمي بيارو ملا عزيزي بريسو ملا عبد الله ابا بيليو شيخ رسولو مفتيو ملا صالحي تريفو لو كلا زانا يا نوا يساهاتون تسر امامانانك داماو بو حجر نما بو فقه باري كر بو زانوائي لهات وكو عرزم كردن همو من تاوان بارين ايمي ملا تاوان بارين ايوي ملت نشخن تاوان بارين حكومت لصاشست تاوان بارا بدزگاو دوكان پشمو يان وزارتي اوقاف ويكيتي زانايان چونك هر وزارتي اوقاف ويكيتي زانايان استاكم تر بلام لزماني زوا خلقیان فری اوکر جنو با ملاب دا ملابان کا دست بچاوی اپکا جبکی دا کنی شقی تی حل با سوکایتی پی اپکا بناوی اوی تو حزبایتی اکی ای تو چید تو من با اکی تو چید حاکمکت حزبیه دکتورکت حزبیه مدیرکت حزبیه مهندسکت حزبیه خامکت حزبیه هرچی تانه حزبیه یا لم لا یا لولا ولا تو نا به حزبی بکی بو مزگو شوینی هموانه والله وزارتي ولا دادگاش شوني هموانا والله وزارتي پیشمرگه نابی حزباتي تابو کره كفرترين شده ويستفا حزبی بي لو خطرتره ملا حزبی بي خو من دسم لبنية ما نقیه در چوا لبرواوانا زاني دعای بو ایش یکم وزارتي دفاع پیشمرگه كفره حزبیه کی تابه كفره چونکه نابی با اعازی حزب بروا هجوم بکا قاضي أبي حزبين به ملا أبي حزبين به دكتور ابي حزبي نبي بياكي رفيقم لسي سايق بو جرامو وتي كريك منظور هلاك بو خسخانه هبو لسراي سبحان الله بيانو خسخانه شورش دكتور يكي ليبو خلقي الله بجاه الامان بو دكتور صباح ورامي وتي كركم برد وتي بيوتم كاكا برو تسكيه بينا لكوميتو وانا تسكيه بينا وتم نايينم والله او كرب مريناتشم بو هيج داري بو هيج حزبيناتشم وتي والله ما دام بو انا بياو كركم بو عملياتكم دكتور صباح وتي والله ما دام انا بغيرتي بتياوكي وتو باوكي من علىك هلاك بو والله ما دام انا همتي برزونا بغيرتي ورا كركم بو عملياتكم ورقيش مناوي داوا اگر ملبندو لقو ناو چي حزبك انك انا سر دكتور دكتور داوا له بيوي كاك ركاي هلاك الله برو ورقم بو بينا اما مالو يرانيه اما سرگردانيه اما نهامتيه اما موضوعك خطره حزب اسلامي كان داوا ليكم برل علمانيه كان داوا ليكم اسلامي كان وزبين لملاكان دريان كان لملبند كانتان دریان کن لنقونا و چکانتان بلن بران بو مزگوت حجرا من بولا ایما قینا ایما تان خوش گرگ بی قینا دلتان لگل ما نبی بلان با پوست حزبی تان نبی لپرزگو استعلامات هم هوسن دامنیشن با ملاکانش گوره بن با بین و ناو مزگوت با بین و ناو حجرا اینجا او کاتا اگر ملای خوینوارو بغیرتو بهمت نچو بو مقرر حزب اسلامی کان كخلق پرورده اكن دياره او كهتم ملا اگر ملا بي عيبي نبي بشي بو حزبك علماني دكتور محمود عثمان وقتي خوي سوشاليست بو لما قردان اشتبو لما مكتب سياسي كومالي ملا چوبون لپنجره وشاوي لبو وتوي احلسن بابروين كومالي زانهاد وتي قربان اوه جنيه ملا سوشاليستن وتي چي تيو ملا سوشاليستن وتي والله ايام ايام حزبنين وسوشاليستنين يعوانا ملانين ايش اقلو دواني كيبلي ولا هم لعنه جنين او سوشالستن طبعا اوي تري جرواله برو لاي ملا حزب اسلامي كان بزانا قليه كان لحزب اسلامي كان يعني كان اي قرب سري علمانيه كان راي انت كان راو لبرو انك بتيه نهامتيه او تياوي كوابيني تان بوشي سعاد يان ذات وتدرو جرز ليدن ملا هوشيار بو او من اللي رو عالم يتر كاس دواي مغرب نايب دواي منا دايكو بمريا باوكو بمريا كرو بمريا كشو بمريا نايب دواما جن مارب ري نايب دواما صلح بي نايب دواما خور نيش كاس نايب دواي منا بدواي كاس نارم ناير درقا دا خم بو خم سيقف لي ليدم كي اتيت بازار كي اتيت سر جادل سر ملا كي اتا دارو بله رازینین بام سکایتی به میزر و ریشو محراب کنی. حزب چیه تو آنی؟ حزب کانی هریمی کردستان. چیه تو آنن بکن اگر ملت ملت بی؟ اگر ملت همتی هبی؟ نکت و اسلامی بیو برای او برخنی نه. هر ملت با ملت لسرپی خوب وسته. برز با. بله عالم زانا که خدمتی ولات و ملت مکا خوشم گرکه. اگر خرابی بلا من محاسبه زاناکم بلا من لبازار نه لحجنکی لمالی خوان لما مساجیان من عوامم تو عالمی نگاهکی من تو کردوتا بس تو خوان ما مساجیان او مکو او مکو او مکو من قصه خلقه بیسمو ما مساجیان ابی اوابین لگل یکتریا حیف نیا کریکی فقیر بیستو پین سال بخوانه تا دکتورا بینه لتفسیری قرآنه چند سال سی سال مزگود لگرکی شاروانی لخدمت مؤسسه نجم الدین افقی بود با کل مرگی با اوگ مردو دایگ مردو پنج منالی زر نخوتی به جیل آوا دستی که رش بیت دره او مؤسسه واب زنی پرسیاری لیه که نیاژکای دروسه یا دروز نیه طلاقی کوتوه یا نکوتوه دایکی مردوه یا باوکی مردوه لگالی ابروایشی بود که زرم تاک تاک بینه بسر دلیه و بسر سریه او او زنگی که خطره، او زنگی که خطره، ابن عساکر یکی که لمؤرخ گوره کن، آلیا گوشتی علما جهرائیه، اوی بی خواهی توپینه، ای اوی بی کجه، خواهی گوره قانونه کی داناوه، اوی حتی علما بکا هر لو دنیای که بپن، هل لو دنيا تيهلا داوت رويكا بس يا ما فلمانا يا ما دعاء كان من برزنا بيتوا لبروا لقل خوا راس ما نكل وكو قيادة كان من لقل قلا رازنا كان وكو حزب كان من لقل قلو نجتمعنا رازنا كان يا مشك دعاء كان بين خو من وخوا شايبه وخلطي الزور من تيايا أجناء أجناء اتقوا دعوة المظلوم خوتان بارزن لدعوة الظلم لكراو خوا فرمي بعزته بزلالم بشتيواني دا كان بابينك يتريش به تولد بواسينم بابينك يتريش به جارك زلامك زور عزيتي ملايكي دابو ملايكي رشفي شقيتي هل دابو سكايتي فكر دو والله يك حفتي نبرد لبيني دو سيارة كبس بو بنيل دريان هنا بنيل دريان هنا لبرو با اقامان لخومان بي ملا ملايكا نيا قابلي غلطة قابلي اوه خبري نبيتوا قابلي اوه حزي لپاره بي قابلي اوه حزي لخواردن و جلوبرگ جوان و خانو بي ملا ملايا مروفا اوه ايوان ملا تان داماو کردوا ملا الشيعة استجمع عاش لحكومة دور ناقره خمسي هي خمس پنجيك دان راو بو اوان ايان دريتي دولمانتيني چين كانن لنا خوانا ايما بيبروين بو اوقاف لبردم دادهكي سرروتي بالروتي قلروتي سنگو برق بيكا بمرشو ميزارو بوسين تا دو فلسمان بوش ميري او نقبتية او نهامتية او داماوية پيوستا ايما لاستي پيوستا بين پيوستا ايوش لاستي پيوستا بين رزي علماء بواني دسي ماتشكي رزي علماء اواني دسي ماتشكي رزي علماء وين جويبكي شرع تنفيذ وتطبيق كيت ديني خوا جيب جيب كيت اولا يوكر دنيتي خوا فرمي اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم زربي علماء اولي الامر اهلي علما اهلي حل عقدا او انك حلال وحرام في شان يوم الاذى هاو بدين محاوله بكين او جوريك خوا ايوه خوا رازي بكين لخومان اما بمناسبتي تيرور كردن وشهيد كردني او بياو بريزوا ما بسياني هلبجا گنجو چالگواناني هلبجا كومل خلقي هلبجا لا سرقل كوي شهيداني كيميا باراني هلبجا گرد بو نويك مان كرد و نيجي غايب مان لسر روحي كرد و بيان ناميك مان خندوا ليرش دي خنمه و دو جار دو هم جار بو ايوي بريس بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جماوري كردستان شنو توجه جاجا كان السلام عليكم ورحمة الله لكاتو ساتيكا هريمي كردستان خلق بجمينتيكي جيرو دي ديان دردو ديار دينا لبارو ديوزمي شرين قريسي داعشو ببازاريو قراني موچو بجيوي فرمان بران هنسكي لپيرو جوان بريوا جاري كتر دستيكي رشو لخوانة ترسو تيروريست لوليت فنغا تاريكا كانيان كرده ميزاري پاكو سپي زانايانو زانايكي آيني واكاديمي شاري هوليري خوشوست برز ماما ساملاو شاري اسماعيل لحرمي مزگوتو لبرچاوي مالو منالكاني دا خيني پاكو گشيان بناهاق رجان بوه ايما وك زانايني پارزغاي هلبجا پايتختي آشتي وشهيدي دستي تيرور بتنس هزار شهيد بتندي امكارا دزيوا وتيرورستي محكومو شرمزار دكين هل لبر اوش ليرو لسر مزار الشهيدان شارك من امشن خالد خينا برشاوي سرجم هاولاتياني بريزي هريمو حكومته وزارتي اوقافو يكيتي زانايانو دزقابر برسكان خاليكم ما مستاني آيني كميلاد قراني پیغمرانن وهميشه هواني آشتي و آرامين بوغل و نشتمان بروج و بشو لخزمت جماوردان ببه جاوازي پیوست حرمتيان بجيريو نكرين آمانجي قلاوي ململان سياسي اکان دوهم هر کسو دستو لاينك بو بيت امتيروري انجام دابه بر پرسياريتي لأستوي اداري هوليرو دزگابر پرسکاني دايو دبيت هولي جدي بدن بو دوزي نوو دزگیر کردن یانو را پیش کردن یان بو بردم یاسا تا لما زیاتر اشتی کوملایتی تگ نچه سیم داوا دەکەین کە وەزارەتی ئەوقاف و یەکێتی زانایان و دام و دەستگا ئەمنیەکان کە هەمیشە بە توندی سەرکۆنەی زانایان دەکەن و لەسەر وشەیەک بانگێشتیان دەکەن لە ئاست ئەم کۆستە گەورە و سوکایەتی کردنە بە میحراب و مزگەوت و مێزەرە و زانا و جەماوەری نوێشخوێن و زانایان و ئەوقاف بێ هەڵوێست و متوکر نەبن. چوارەم عفوەن لە کۆتاییدا بە بنەماڵە و خێزان و هاوڕێ و زانایان و هاوکارانی مامۆستا هۆشیار دەڵێن کە خوێنی مامۆستا هۆشیار بە فیڕۆ ناچێ و خودا خۆی بەڵێنی بەرگری کردن و سەرخستنی زانا و لە خواترسان و ستەملێکراوانی دا و دەفەرمێ من عادا لی ولیا فقد ئاذنته بالحرب، ئەوەی دوژمنایەتی دۆستێکم بکا خوا فەرمی ئەلانی جەنگی لەگەڵاکەم قوڕ بەسەرەوەی خوای ئەلانی جەنگی لەگەڵاکە. گۆشتی زانایان ژاراویە و یاسای خودا جێگیرە کە هەر کەس بە سوک سەیریان بکا خودا حورمەتی دەشکێنێ و سوک و ڕسوای دەکا. زانایانی پارێزگای هەڵەبجە، خوا لە گوناهی من و ئێوەش خۆش بێ، خوا عاقیبەتمان خێر بکا، خوا ئیسلاحی حاڵمان بکا، خوا زانایان بگێڕێتەوە بۆ پێگە و مەکانی خۆیان، خوا هیممەتمان بەسکەیتەوە، خوای ملەت حاڵی بکەی تا قەدر و ڕێزی گەنجینە و گەوهەرەکانیان بزانن. خوایە نێوانی گەل و ملەت و حکوومەت خۆش و ڕێک بخەی بە جۆری سەربەرزی وڵات و گەل و نیشتمانەکەمان و عیزەتی دینەکەمانی تیابێ. خوایە دوژمنانی دینەکەت لە ناو بەری، دوژمنانی ئینسانیەت لە ناو بەری، دوژمنانی مسلمانان لە ناو بەری، حەقی خوێنە بە ناحەق ژاوەکان بسێنی. خوایە ڕسوایان کەی، خوایە ڕسوایان کەی، خوایە ڕسوایان کەی، خوایە یارمەتیمان بەی لەسەر پێی خۆمان بوەستین، محتاجی نامەردمان نەکەی، خوایە لەسەر دیندا مەزراومان بکەی، عاقیبەتمان خێر بکەی، هەر مسلمانێک کێشە و گرفتیە چارەسەری کێشەکەی بکەی، ئەوەی مردووە لێی خۆش بی، ئەوەی نەخۆشە شیفای بدەی، ئەوەی قەرزدارە قەرزی بار بکەی، ئەوەی گرفتێکی چارەسەری بکەی، ئەوەی ئاوارە و وێڵە بیگێڕیتەوە شوێنی خۆی، ئەوەی ون بووە خوایە بیگێڕیتەوە ناو ماڵی خۆی. خوایە بە ناوی پیرۆزە داوەت لێ یەکەم لەم جەما خۆش بی، لە دایک و باوکمان خۆش بی، لە مردووەکانمان خۆش بی. ئەقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين.